أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا ایک اسلامی بھائی تھا، مرنے کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا میں حدیث پاک لکھتا تھا، جب بھی شاہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر آتا میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی نام اقدس لکھیں تو زبان سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں بھی اور لکھیں بھی، نیز مکمل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھیں، اس کی جگہ اس کا مخفف یعنی شارٹ فارم مثلا سلعم یا آدھا سواد لکھنا ناجائز و سخت حرام ہے۔ اسی طرح جل جلالہ کی جگہ جیم یا علیہ السلام کی جگہ عین، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ رے اور زواد، اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بجائے رے ہے مت لکھا کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، 1426 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی آج 16ویں شب ہے، ماہ رمضان کی 17ویں شب یا 17 رمضان المبارک، یہ تاریخ اسلام میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں کفر و اسلام کی بہت بڑی جنگ ہوئی، کفر مجتمع ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے امنڈ آیا تھا، مسلمان بظاہر بے سر و سامان تھے، تعداد میں بھی کم تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح مبین سے نوازا، اور اس روز کفر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا مدنی جذبہ قابل دید تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بدر کے روز جب میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا، میں نے اپنے ارد گرد دو نو عمر انصاری لڑکے دیکھے، اتنے میں ایک نے آہستہ سے مجھ سے کہا، یا عمو هل تعرف ابا جہل، چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے؟ میں نے جواب دیا، پہچانتا تو ہوں مگر تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے وہ گستاخ رسول ہے، خدا کی قسم اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس پر ٹوٹ پڑوں، یا تو اس کو مار ڈالوں یا خود مر جاؤں۔ اس کے ساتھ والے لڑکے نے بھی مجھ سے اسی طرح کی گفتگو کی، شاعر ان دونوں نو عمر لڑکوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے، قسم کھائی گئے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی گئے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دے تاغے محبوب باری کو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل اپنے ڈرپوک سپاہیوں کے درمیان گشت کر کے ان کو اکسانے کے لیے یہ رجز پڑ رہا ہے، ما تنقب الحرب العوان منی بازل عامین حدیث سنی لمثل هذا ولدتنی امی، یعنی یہ شدید جنگ مجھ سے کیا انتقام لے سکتی ہے، میں تو نوجوان طاقتور اونٹ ہوں جو ان فوان شباب یعنی بھرپور جوانی میں ہے، میری ماں نے مجھے ایسی جنگوں ہی کے لیے جنا ہے. میں نے ان لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا، وہ تلواریں لہراتے ہوئے عقابوں کی طرح جھپٹے اور اس پر ٹوٹ پڑے، وہ زخمی ہو کر بے حس و حرکت زمین پر گر پڑا. دونوں اپنے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے. سرکار نامدار شہنشاہ علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ دونوں ہی کہنے لگے، میں نے. شہنشاہ نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، جن تلواروں سے تم نے اسے قتل کیا ہے ان کو کپڑے سے صاف تو نہیں کر دیا؟ عرض کی، نہیں. میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تلواروں کو ملاحظہ فرمایا، وہ دونوں خون سے رنگین تھی. فرمایا، کلا کما قتلہ، یعنی تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے. دونوں منوں کا بھی حملہ خوب تھا ابو جہل پر، بدر کے ان دونوں ننھے جان تاروں کو سلام. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اسلام کے شاہین صفت ننھے مجاہدین جنہوں نے لشکر قریش کے سپہ سالار دشمن خدا و سرکار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس امت کے سنگ دل و سرکش فرعون ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا، ان کے اسماء گرامی ہیں معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں مدنی منے سگے بھائی تھے، ان کے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صد ہزار تحسین و آفرین اور ان کے ولولہ جہاد پر لاکھوں سلام، کہ اس لڑکپن اور کھیلنے کودنے کے ایام میں ہی انہوں نے اپنی زندگیوں کو مدنی رنگ میں رنگ لیا اور راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے لشکر کفار کے سپاہ سالار اور ابو جہل جفاکار سے ٹکر لے لی اور اس کو خاک و خون میں لوٹتا کر دیا. کسی شاعر نے ان دونوں مدنی منوں کے ابو جہل پر حملہ کرنے کی کیا خوب منظر کشی کی ہے، گرا کنڈے سے کنڈا جوڑ کر شہباز کا جوڑا کہ ایک دم میں سفے داغ و زدن کا سلسلہ توڑا، جوانوں کے مقابل پہلوانوں کی طرح اڑتے برابر بار کرتے وار سہتے چوکی لڑتے ہٹاتے مارتے اور کاٹتے بڑھتے گئے دونوں، بسانے موجو آوجے ریگ پر چڑھتے گئے دونوں. ادھر بو جہل بھی کرنے لگا بچنے کی تدبیریں، نہ اس کی دھمکیاں کام آ سکی لیکن نہ تقریریں، بروئے بازوئے تقدیر تدبیریں نہیں چلتی، جہاں شمشیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی. ہٹا وہ دیکھ کر ان کو یہ پھر اس کے قریب پہنچے، جہاں بو جہل پہنچا دونوں لڑکے بھی وہیں پہنچے، نہ بھاگا جا سکا تو ان کو دھمکانے لگا کافر، سپر کے آسرے پر تیغ چمکانے لگا کافر، وہ پختہ کار یہ کمسن یہ پیدل اور وہ گھوڑے پر لگا مرکب خدا نے خصم کی شیروں کے جوڑے پر، مگر اس شاخ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، ہوا میں گونج اٹھی لال کی مانند تکبیریں، قریب جھیل پر دو تیز ہوں آشام شمشیریں، دہن سے آہ نکلی ہاتھ سے تیغوں سے پر چھوٹی، گرا گھوڑا بھی کھا کر زخم دونوں کی کمر ٹوٹی، ابو جہل لعین یعنی رسول اللہ کا دشمن، عدو اسلام کا اور وہ بڑا اللہ کا دشمن، زمین دھسی تھی جس پر بخت کی ادنا کی ٹھوکر پر، پڑا تھا خون میں لچھڑا ہوا مٹی کی چادر پر، وہ ہڈی اور خون جس پر ہمیشہ ناز رہتا تھا، وہی ہڈی شکستہ تھی وہی اب خون بہتا تھا، زباں سے چیختا اور کفر بکتا ہی رہا کافر، مددگاروں کو چاروں سمت تمتا ہی رہا کافر، وہ جنگاور رسالہ جس کے بل پر زور تھا سارا، اسی میں گھس کے دو کمزور لڑکوں نے اسے مارا، جوانوں قابل تقلید ہے اقدام دونوں کا، جبی نے لوح غیرت پر لکھا ہے نام دونوں کا، وہ غازی تھے میں ہنتے نبی کا جوش تھا ان کو، لبے کوثر پہنچ کر شوق نوشا نوش تھا ان کو، ایک روایت کے مطابق ان دونوں بھائیوں میں سے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میں اپنی تلوار لہراتا وہ ابو جہل پر ٹوٹ پڑا، میرے پہلے وار سے اس کی ٹانگ کی پنڈلی کٹ کر دور جا گری، اس کے بیٹے اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو اکرمہ نے میری گردن پر تلوار کا وار کیا مگر وار خطا ہوا اور اس سے میرا بازو کٹ گیا اور کھال کے ایک تسمے کے ساتھ لٹکنے لگا، سارا دن لٹکتے ہوئے بازو کو سنبھالے، دوسرے ہاتھ سے میں دشمن پر تلوار چلاتا رہا، لٹکتا بازو لڑنے میں رکاوٹ بن رہا تھا، لہذا میں نے اسے پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا جس سے جلد کا تسمہ ٹوٹ گیا اور میں اس سے آزاد ہو کر پھر کفار کے ساتھ مصروف پیکار ہو گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم ٹھیک ہو گیا اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہے۔ سیدنا قاضی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، ختم جنگ کے بعد حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کٹا ہوا بازو لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگا کر وہ کٹا ہوا بازو پھر کندھے کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، اگر توڑنے والے کا وجود ہے تو جوڑنے والا بھی موجود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہ مردوان میں عبادت کے دوران کیسی وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی کہ انہیں کسی تکلیف کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ جی ہاں، راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنا بھی عبادت ہی ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا کھال میں لٹکتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ لڑنا، پھر اسے پاؤں میں دبا کر کھینچ کر کھال کو توڑ ڈالنا، یہ ایسی باتیں ہیں جو دلوں میں جھرجھری پیدا کر دیں، مگر ان حضرات پر کچھ ایسی وارفتگی چھائی ہوتی تھی کہ تکلیف کا احساس ہی نہ ہوتا تھا۔ ایک ہم ہے کہ معمولی خراش بھی برداشت نہ کر سکیں، ہلکا پھلکا عمل جراحت یعنی مائنر آپریشن بھی جو کہ بے ہوش کر کے کیا جانے والا ہو، مگر پھر بھی ہماری خوف کے مارے گھگی بند جائے۔ راہ خدا عز و جل کے ان جانبازوں اور اسلام کے حقیقی سرفروشوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہیے اور راہ خدا عز و جل میں آنے والی تکالیف کو ہنسی خوشی برداشت کرنا چاہیے۔ سیرت ابن کثیر میں ہے، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علی مرضوان کو ابو جہل کی لاش تلاشنے کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہوئے۔ ایک جگہ ابو جہل کو جاں بلب پڑا پایا، اس کا سارا بدن فولاد میں چھپا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جو رانوں پر رکھی ہوئی تھی۔ زخموں کی شدت کے باعث اپنے کسی عضو کو جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اس عالم میں بھی ابو جہل کے تکبر کا حال یہ تھا کہ حقارت سے بول اٹھا، لقد مرتقن صعب الغنم، یعنی اے بکریوں کے نکمے چرواہے، تو نے بڑے دشوار زینے پر قدم رکھا ہے۔ سبل الہدا میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی کند تلوار سے اس کے سر پر ضربیں لگانے لگا، جس سے تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی، جان کنی کے عالم میں مرتے مرتے اس نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، لے من دبرتو، یعنی فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، للہ و رسولہ، یعنی اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی فتح ہے۔ پھر میں نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، الحمدللہ الذی اخزاک یا عدو اللہ، یعنی اس اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ جس نے اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ میں نے اس کا خود اس کی گدی سے ہٹایا اور اسی کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا، اس کی گردن کٹ کر سامنے جا گری۔ پھر میں نے اس کے ہتھیار، زرہ وغیرہ اتار لیے اور اس کا سر اٹھا کر مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تین بار فرمایا، الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ، یعنی اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ پھر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ ابو جہل کا جذبہ عناد اور عداوت رسول رب العباد کو دیکھیے کہ ٹانگیں کٹ چکی ہیں، سارا جسم زخموں سے چور چور ہے، موت سر پر منڈلا رہی ہے۔ اس حالت میں بھی اس شقی ازلی کی شقاوت کا عالم یہ ہے کہ اس نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر نگاہ واپسی ڈالی اور کہا، اپنے نبی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جذبہ عداوت شدید تر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں اس ازلی بدبخت کا یہ جملہ عرض کیا، تو اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح میں بارگاہ خداوندی عز و جل میں تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معزز و مکرم اور جس طرح میری امت بارگاہ الہی عز و جل میں جملہ امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح میری امت کا فرعون بھی تمام امتوں کے فرعونوں سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب بحر احمر کی موجوں نے اپنے نرغے میں لے لیا تو پکار اٹھا، قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرا آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، بولا یعنی فرعون بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں، مگر اس امت کا فرعون مرنے لگا تو اس کی اسلام دشمنی اور سرکشی میں کمی کے بجائے اضافہ ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب العزت جل جلالہ کی قدرت کے بھی نرالے انداز ہیں، بڑے بڑے جنگ آزماؤں نے ابو جہل پر تلواروں کے وار کیے مگر وہ نہ مرا، آخر کار دو ننے مجاہدین نے اس کو گرا دیا، اس حملے میں وہ عاجز و بے دست و پا ہو گیا، ہلنے جلنے کی اس میں سخت نہ رہی مگر پھر بھی اس کی روح نہ نکلی۔ رب العزت کی قدرت کے آخر دم تک اس کے ہوش و حواس قائم رہے، اس میں حکمت یہ تھی کہ اس غرور و تکبر کے پتلے کو ایسے مظلوم کے ہاتھوں واصل جہنم کیا گیا جو مالی لحاظ سے خالی، جسمانی لحاظ سے کمزور اور قبیلے کے لحاظ سے بھی بے یار و مددگار تھا۔ اسلام لانے کے سبب ابو جہل حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے بال پکڑ کر تماچے رسید کیا کرتا تھا، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قسم کی جوابی کاروائی کرنے سے قاصر تھے، آج وہی صحابی اللہ عز و جل کی عطا سے اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے، اس کے سر کو ٹھوکریں مار رہے ہیں، اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، اس کے ہاتھ سے تلوار آبدار چھین کر اسی کی تلوار سے اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ابو جہل بے ہوش نہیں، ہوش میں ہے، اپنی تذلیل اور رسوائی کا شعور رکھتا ہے لیکن دم نہیں مار سکتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمزور ہاتھوں سے اس کا سر غرور کاٹ کر اٹھا کر رب اکبر عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعلین مبارکین کے نیچے پھینک دیتے ہیں۔ ابو جہل کی ذلت آمیز موت جملہ کفار و مشرکین اور تمام منافقین و مرتدین کے لیے تازیہ نئے عبرت ہے۔ چنانچہ پارا 28 سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابو جہل غزوہ بدر میں قتل ہوا تھا، غزوہ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک سینے 2 ہجری مقام بدر میں پیش آیا، اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم یعنی صرف 313 تھی، ان کے پاس صرف ایک گھوڑا، 70 یا 80 اونٹ، شکستہ کمانے، ٹوٹے پھوٹے نیزے اور پرانی تلواریں تھیں، مگر ان کا جذبہ ایمانی بے مثال تھا، انہیں سامان جنگ پر نہیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ تھا۔ قلیل سامان جنگ کا نقشہ کھینچتے ہوئے شاعر کہتا ہے، تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ جرگے آٹھ شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ دوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا خدا پاک اور لولاک والے پر، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر مصطفیٰ لولاک والا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے، تو دوسری طرف دشمنان خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعداد تین گنا یعنی 950 ہے. ان کے پاس 100 عدد برق رفتار گھوڑے ہیں، جن پر 100 زرہ پوش جنگجو سوار ہیں، 600 اعلی نسل کے اونٹ ہیں، کھانے پینے کے ذخائر کے انبار اٹھانے والے بار بردار جانور مزید برآں، 9-9, 10-10 اونٹ روزانہ ذبح کر کے لشکر کفار کی پرتکلف دعوت کا اہتمام ہوتا ہے. ہر شب بزم عیش و نشاط برپا کی جاتی ہے، جس میں شراب کے جام لنڈائے جاتے ہیں، خوبصورت کنیزیں اپنے ناچ اور سحر انگیز نغمات سے ان کی آتش غیظ و غضب کو خوب بڑکاتی رہتی ہیں. اس کے باوجود غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم کے چہروں پر تسکین و اطمینان کا نور برس رہا ہے، ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی شمع فروزاں ہے، شراب وحدت کے نشے میں سرشار اپنے پروردگار عز و جل کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ دین کا پرچم اونچا لہرانے کے شوق میں سر دھڑ کی بازی لگانے کا عزم کیے رضا الہی عز و جل کی منزل کی طرف مستانہ وار بڑے چلے جا رہے ہیں. انہیں اپنی تعداد کی کمی، سامان جنگ کی قلت اور دشمن کی کثیر تعداد اور سامان حرب کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں، باطل کے سنگین قلعوں کو پاؤں کی ٹھوکروں سے ریزہ ریزہ کر دینے کا عزم انہیں ماہی بے آب کی طرح تڑپا رہا ہے. شوق شہادت انہیں بے چین کیے دیتا ہے. جان نثاران بدر کی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، وہاں سینوں میں کینہ تھا شقاوت کی عداوت کی، یہاں یعنی صحابہ کرام میں، یہاں ذوق شہادت اور ایمان کی حلاوت کی. مجاہد جن کو وعدے یاد سے آیات قرآن کے، کھڑے تھے صبحوں سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان کے، جو غیرت مند راہ حق میں تھے مصروف جاں بازی، اب تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی، غزہ حق کے لیے، حق کے لیے ان کی شہادت تھی، یہ جینا بھی عبادت تھا یہ مرنا بھی عبادت تھی. شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ، کھلا تھا ان کی خاطر دائمی جنت کا دروازہ. شہادت اعلی منزل ہے مسلمانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. شہادت پا کے ہستی زندہ جاوید ہوتی گئے، یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی گئے. شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. اسی رنگت کو ہے ترجیح اس دنیا کی زینت پر، خدا رحمت کرے ان عاشقان پاک زینت پر. سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کے نقشے ہوتے محبوب خدا دل میں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت آنے ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا، یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر تاری، دکھائی جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو یوں ساری، صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ عزم محکم، یہ باطل سے چکرا جانے کا والہانہ شوق خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کو بلند کرنے کی تڑپ، یہ بے خوفی اور بہادری انہیں کہاں سے ملی؟ یقیناً یہ سب ان دعاؤں کا ثمرہ ہے جو لبہائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکلی۔ چنانچہ امام بیہقی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت شیر خدا علی المرتضی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، بدر کے روز ہم میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی سوار نہ تھا، یعنی صرف ایک ہی سوار تھا، چنانچہ وہ ابلق یعنی چتکبرے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس رات سب سو رہے تھے مگر اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری رات نفل پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ سبحان اللہ، اشکوں کی زبانی فتح و نصرت کے لیے جو دعائیں مانگی گئی ہوں گی ان کی قبولیت کا کیا علم ہوگا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدر کے روز سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ رب العزت جل جلالہ میں پھیلا دیے اور اپنے پروردگار عز و جل سے فریاد شروع کر دی، یہاں تک کہ محویت کے عالم میں مبارک کندھے سے چادر پاک زمین پر تشریف لے آئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے آئے اور وہ چادر مبارک اٹھا کر سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھے پر ڈال دی، پھر والہانہ انداز میں پیچھے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا اور عرض کی، آقا آپ کی اپنے رب عز و جل سے یہ دعا کافی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنا عہد پورا فرمائے گا۔ اسی وقت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام یہ آیت یعنی پارہ نو سورۃ الانفال کی آیت نمبر نو لے کر حاضر خدمت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوئے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ ترجمہ کنز الایمان، جب تم اپنے رب عز و جل سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے۔ الحمدللہ عز و جل رسولوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو قبولیت کا تاج پہنا دیا گیا۔ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے لگایا، اجابت نے جھک کر اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خزائن العرفان میں پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلمان اس روز کفار کا تعاقب فرماتے تھے اور کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا. اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی تھی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا، اقدم حیزوم، یعنی اے حیزوم آگے بڑھ. حیزوم حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے. اور دیکھا جاتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا. صحابہ کرام علیہ مردوان کی طرف سے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کیفیات بیان کی گئیں تو اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے. ایک بدری صحابی حضرت سیدنا ابو داود مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں غزوہ بدر میں ایک مشرک کی گردن مارنے کے درپائے ہوا، میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کر گر گیا، تو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا. حضرت سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدر کے روز ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے قبل ہی مشرک کا سر تن سے جدا ہو کر گر جاتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کیسے ہی کٹھن حالات پیدا ہو جائیں، ہمیں اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھنی چاہیے اور دعا سے ہرگز غفلت نہیں برتنی چاہیے. کیا حدیث پاک میں ہے، الدعاء سلاح المؤمن، یعنی دعا مؤمن کا ہتھیار ہے. غزوہ بدر میں دشمنوں کو اپنی بھاری تعداد اور کثرت اسلحہ پر ناز تھا اور مسلمانوں کو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ. مجاہدین میں جذبہ شہادت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور مسلمانوں کا بچہ بچہ شوق شہادت سے سرشار تھا. چنانچہ مشہور صحابی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی 9 عمر ہی تھے، غزوہ بدر کے موقع پر فوج کی تیاری کے وقت ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے تعجب سے پوچھا، عمیر کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ کہنے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیں اور بچہ سمجھ کر جہاد پر جانے سے روک دیں. بھیا، مجھے رائے خدا میں لڑنے کا بڑا شوق ہے، کاش مجھے شہادت مل جائے. آخر کار سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک توجہ میں آئی گئے اور ان کو کم عمری کی وجہ سے منع فرما دیا. حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ غلبہ شوق کے سبب رونے لگے، ان کا عرضو شہادت میں رونا کام آ گیا اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی، جنگ میں شریک ہو گئے. اور دوسری عرضو بھی پوری ہو گئی کہ اسی جنگ میں شہادت کی سعادت بھی نصیب ہو گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے بھائی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے اور تلوار بڑی، لہذا میں اس کی حمائل کے تسموں میں گرہیں لگا کر اونچی کرتا تھا. جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے، بچہ ہو یا بڑا، راہِ خدا عز و جل میں جان قربان کرنا ہی ان کی زندگی کا مقصد وحید تھا. لہذا کامیابی خود آگے بڑھ کر ان کے قدم چومتی تھی. حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت آپ نے ملاحظہ فرمایا اور بڑے بھائی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاون کے بارے میں بھی آپ نے سنا. بے شک آج بھی بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا اور باپ اپنے بیٹے کا تعاون کرتا ہے, مگر صرف دنیاوی معاملات میں اور فقط دنیاوی مستقبل کو روشن کرنے کی غرض سے. مثلا وہ تو راہ خدا میں کٹنے اور شہید ہونے کے لیے بھی بھیج دیتے تھے, اور آج 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ماں روتی ہے, باپ کوستا ہے, 3 دن کے لیے تو چلا جائے گا, لیکن یہی ماں باپ اپنی اولاد کو دنیاوی مستقبل روشن کرنے کے لیے کفار کے حوالے کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچاتے, بلکہ فخر کرتے ہیں. افسوس, دنیا کا مال کمانے کے لیے کئی کئی سال کے لیے اپنے سے جدا کر کے دوسرے ممالک میں بھیج دیتے ہیں, چاہے کفار کے ہاتھ میں وہ کھیلتا رہے مگر پیسے بھیجے, لیکن راہ خدا میں 12 دن کے لیے, 30 دن کے لیے سفر کے لیے بھیجنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. افسوس, 7 کروڑ افسوس, ہمارے پیش نظر صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کا سنگھار ہے, جبکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نگاہوں میں آخرت کی زندگی کی بہار تھی. ہم دنیاوی آسائشوں پر نثار ہیں اور وہ اخروی راحتوں کے طلبگار تھے. ہم دنیا کی خاطر ہر طرح کی مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار رہتے ہیں, اور وہ آخرت کی سرخ روئی کی آرزو میں ہر طرح کی راحت دنیا کو ٹھوکر مار کر سخت مصائب و آلام اور خون آشام تلوار و تلے بھی مسکراتے رہے. رب کعبہ کے پرستار وہ مردان جلیل, پاسبان حرم وارث ایمان خلیل, وہ سر فرش زمین عزت حبا کا ثبوت, وہ تہ چرخ برین عظمت آدم کی دلیل, راست گفتار و کشادہ دل و بیدار دماغ, مدت العمر جو آفاق کے سایوں میں پلے, کبھی پابند سلاسل کبھی شولوں کے حریف, کبھی انگاروں پہ لوٹے کبھی کانٹوں پہ چلے, کبھی تپتے ہوئے پتھر کی سینے سینوں پر, کبھی کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے وہ بارے گرا, کبھی پشتوں پہ سلاخوں کے سلگتے ہوئے داغ, کبھی چہروں کے تماچوں کے المناک نشان, کبھی نیزوں کے صدا بار, کبھی تیروں کے, کبھی تانوں کے نچوں کے, کبھی پاپوں سے نڈھال, کبھی چکی کی مشقت, کبھی تنہائی کی قید, کبھی اپنوں کی ملامت, کبھی غیروں کا ابال, کبھی بہتان ترازی, کبھی دشنام غلیظ, کبھی تذبیح کو تمسخر, کبھی شبہات و شکوک, کبھی روحانی عزیزت, کبھی توہین ضمیر, کبھی اینٹوں سے توازن, کبھی کوڑوں کا سلوک, کبھی محبوس گھروں میں تو کبھی خانہ بدر, کی تھڑے تن کے نگہبان, کبھی وہ بھی نہیں تشنگی کا ہے تو عالم کے الہی توبہ, حلق کو چاہیے تھوڑی سی نمی, وہ بھی نہیں آزمائش کے دپکتے ہوئے ہنگاموں میں, وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں, تخت دار پہ آئے تو اسے چوم لیا, ایسے دیدار بھی تاریخ نے کم دیکھے ہیں. اس عظیمت کے مالک یہ نفوس قدسی جو پڑی وقت کے ہاتھوں وہ کڑی چھین گئے, صرف اس نام کی خاطر وقت اللہ کے لیے جان سے کھیلنا آتا تھا انہیں کھیل گئے. ہم تک اسلام جو پہنچا تو صرف ان کے طفیل, یہ غلامان خدا ہوئے رسالت کے امین, سر بسر پہ کرے ایثار مجسم ایمان, حشر تک انسا ہو پیدا کوئی ممکن ہی نہیں. رضوان اللہ تعالی علی مجمعین. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, آپ نے غزوہ بدر کے مجاہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ ایمانی ملاحظہ فرمایا کہ وہ رائے خدا میں کس قدر جاں بازی کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیا کرتے, انہوں نے پیش کیے. اور آج افسوس کہ ہم صرف اور صرف دنیا ہی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, اسلام کی خاطر قربانیاں دینے کا ذہن نہ رہا. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, غزوہ بدر کے ان مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, ان کو ایصال ثواب کے لیے آپ بھی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کیجئے، بلکہ ہاتھوں ہاتھ صبحوں مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کیجئے انشاءاللہ. یہاں فیضان مدینہ سے ہاتھوں ہاتھ صبح مدنی قافلے سفر پر روانہ ہوں گے انشاءاللہ.